trudnych warunków do życia. Odwiedził ją Rafał Motryk. Kaja Marszałek i Piotr Łukaszczyk zbudowali 5 prostych uli dzięki znanej od 40 lat metodzie argentyńskiego eksperta Oscara Perona. Hodowca nie ingeruje w życie pszczół, a jeśli chodzi o miód, zbiera się tylko nadwyżki. Jeśli zaopiekujemy się nimi i stworzymy im odpowiednie warunki, no to liczymy, że za rok albo dwa one w naturalny sposób oddadzą nam rezerwy swojego miodu. Można mieć bardzo fajny ekologiczny miód, no i satysfakcję, że się wspiera pszczółki i żeby one nam służyły jako ludziom. Mówią mi hodowcy z Piotrowic Polskich. Światowi eksperci podkreślają, że istotna część pożywienia ludzi produkowana jest dzięki zapylaniu roślin przez pszczoły, a owadom tym zagrażają ostatnio choroby, pasożyty czy środki owadobójcze. Dlatego w USA stworzono na przykład specjalne rządowe służby pomagające pszczołom. Powstał też bank nasienia trutni. By amatorsko wspierać pszczoły, mówią polscy hodowcy, trzeba mieć minimum dobrej woli i maksimum cierpliwości. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. I Wisła Kraków i Piast Gliwice czekają na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Kto jest bliżej w ostatnim meczu drugiej kolejki T-Mobile Ekstraklasy? Na razie nikt, bo do przerwy mamy bezbramkowy remis. Druga połowa właśnie się zaczęła. Ebi Smolarek kończy karierę, tę piłkarską, bo od dłuższego czasu nie mógł znaleźć klubu. W swojej karierze przeżywał wielkie chwile, choćby w Borussii Dortmund czy reprezentacji Polski. 2 gole strzelone Portugalii w Chorzowie zapamiętali chyba wszyscy kibice. Proszę się przyznać, kto nie podskoczył wtedy widząc tego gola? Chyba nie ma takiego kibica, a to był chyba najlepszy mecz Polaków w tym wieku. Teraz Smolarek chce się zająć szkoleniem młodzieży. Podobno dostał ofertę z Feyenoordu Rotterdam i w sytuacji, w jakiej się znalazł, raczej nie będzie się wahał. Dziwna to kariera Smolarka, ale tak się potoczyła. Wielkie brawa dla naszych himalaistów. Okazuje się, że polska ekipa, która wspinała się na Broad Peak, uratowała życie umierającemu Tajwańczykowi. 4 dni temu do obozu Polaków wpadł członek ekipy tajwańskiej z wiadomością, że ich kolega umiera w wyższym obozie. W tej sytuacji do akcji włączyli się Grzegorz Bielejec 24 godziny po ataku szczytowym oraz Marek Chmielarski, który po akcji szczytowej nie zdążył nawet wysuszyć butów, piszą himalaiści. Poszedł z nimi również Mariusz Grudzień. Nie było to łatwe, ale udało się, a o całej akcji można przeczytać na stronie polskiego himalaizmu zimowego. Kto będzie nowym kapitanem reprezentacji Niemiec? Jako, że gramy z nimi w październiku, też jesteśmy zainteresowani sprawą. Otóż stary kapitan Filip Lahm zrezygnował z gry w kadrze. Mocna była kandydatura Bastiana Schweinsteigera, ale teraz jego akcje spadły na łeb na szyję. W internecie pojawił się bowiem film, na którym śpiewa bardzo obraźliwą piosenkę o piłkarzach Borussii. Schweinsteiger przeprosił, ale to chyba nie pomoże. Na film dość szybko odpowiedziała Borussia, no i proszę posłuchać, bo rzeczywiście nie było łatwo, ale zareagowali w interesujący sposób. Szanowny Bastianie, nie ma absolutnie nic niestosownego, że tak wielki sukces jak triumf w Mistrzostwach Świata celebrowałeś wypijając kilka piw. Wiemy, że śpiewałeś tę piosenkę tak naprawdę nie myśląc, o czym ona mówi, głosi informacja na profilu Borussii. Zawsze uważaliśmy cię za porządnego i dobrego faceta. Nie chcemy robić niepotrzebnego zamieszania związanego z nagraniem i oczywiście przyjmujemy twoje przeprosiny. Jednocześnie życzymy ci udanych wakacji w Chorwacji. Postscriptum, powinieneś poprawić swoje umiejętności wokalne, jeśli potrzebujesz kilku lekcji śpiewania. Daj nam znać. Będziemy szczęśliwi, mogąc ci pomóc. A tymczasem w Krakowie Wisła przegrywa z Piastem 0-1. W 50 minucie padła bramka. A widzisz, chwilę się zagapiliśmy i już się zmienił. Masz los. Dziś było bardzo gorąco, w wielu miejscach burzowo. Były także intensywne opady deszczu, między innymi w Trójmieście. Wieczorem i w nocy więcej chmur na wybrzeżu, na Pomorzu, na zachodzie i na południu i tam możliwe opady i burze. Temperatura w nocy od 15 do 20 stopni. Jutro powtórka. Gdzieniegdzie, głównie na wybrzeżu, na Pomorzu, na zachodzie i na południu przelotne opady deszczu, ale mogą być to także opady intensywne, opady z gradem w czasie burz. Temperatura od 29 do 32 stopni. Pojutrze prawdopodobnie upałów ciąg dalszy. Trójka. Program trzeci. Anna Regulska, Grażyna Mędrzycka, Dariusz Pieruk i Robert Kantaraj, czyli ekipa popołudniowa. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia, do jutra. Grzegorz Hoffman, czyli ekipa wieczorna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchałeś tej płyty Erika Claptona poświęconej J.J. Kelowi? Tak, słuchałem. Znakomita. Jak to prawda, bardzo przyjemna. Myślałem, że Grzegorz wyrecytuje nam dzisiaj wierszy. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostry kły. Widziałeś? No, no, nie, pochwal się, pokaż, widzisz? Fajne. No dobrze, to wierszyk i zaczynamy, proszę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni. Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Trzynaście w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz już całkiem oficjalnie wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycja GH Plus rozpoczęta. Anna Regulska realizuje dzisiejszy program, a Bartosz Gil czuwa przy internecie i telefonie. W dzisiejszej audycji za 4 mniej więcej minuty połączymy się z Arturem Rojkiem, z którym porozmawiamy jeszcze trochę o festiwalu, który rozpoczyna się już za 3 dni. No i kilka chwil później pojawi się pytanie konkursowe. Ostatnie pytanie konkursowe dotyczące festiwalu, także to będzie ostatnia okazja dla tych, którzy jeszcze chcą mieć szansę, dać sobie szansę na zdobycie karnetów na tegoroczny OFF w Katowicach. No a poza tym będzie sporo muzyki, jak zwykle w pierwszej części raczej polskiej, w drugiej godzinie natomiast w roli głównej wystąpi grupa Tuxedo Moon, która już we czwartek wystąpi w Katowicach. No to wracamy teraz może do muzyki. Eric Shoves Them in His Pockets. To zespół z Warszawy, istnieje od kilku lat. Stosunkowo niedawno ukazała się ich płyta długogrająca Walk It Off, a pozwoliłem sobie sięgnąć dzisiaj po te nagrania, dlatego że Wydaje mi się, że wiele wskazuje na to, że to będzie jeden z najciekawszych polskich koncertów na tegorocznym OFF Festiwalu. Oczywiście rzeczywistość zweryfikuje moje słowa już wkrótce, no ale póki co słuchamy muzyki. Love Gum za nami, a teraz tytułowy Walker Off. To był zespół Eric Schoffs in His Pocket z płyty Walk It Off, utwór tytułowy, a my już mamy połączenie z Arturem Mrojkiem. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Arturze, nastawiasz się jakoś szczególnie na koncert zespołu Eric Schoffs in His Pocket? Czy będziesz miał chwilę, żeby zajrzeć na ich koncert? Wiesz co, no ja staram się zawsze co roku jak najwięcej zobaczyć, chociaż nie zawsze ku temu sprzyja mi moja rola. Mam nadzieję, że będę mógł, jeżeli tylko mi na to czas pozwoli, to na pewno to będę, ale takich momentów koncertowych jest zdecydowanie więcej. W zasadzie to chciałbym uczestniczyć w tym festiwalu tak samo jak regularny uczestnik, bo wielu z tych zespołów ja nie widziałem na żywo na koncertach. Ja je sprawdzam w różnoraki sposób, niekoniecznie widząc je na żywo. No, więc to dla mnie tak samo byłoby przeżycie i mam nadzieję, że będzie przeżycie jak dla regularnego uczestnika. A powiedz mi, co byś chciał, co myślisz, że powinieneś szczególnie polecić słuchaczom Trójki? Wiesz co, to dla mnie jest zawsze ogromny problem. Jako dyrektora artystycznego festiwalu, który w przypadku każdego zespołu jakieś tam swoje emocje wkłada i wiąże z nim, kiedy go wybiera na kolejną edycję. Ja mam z tym zawsze duży problem, żeby wskazać tych kilku, których chciałbym obejrzeć, bo w zasadzie chciałbym obejrzeć jak najwięcej. Natomiast w tym roku pojawi się kilka takich zespołów, które mają dla mnie szczególny związek emocjonalny, których słuchałem i którzy mnie inspirowali, zanim w ogóle pomyślałem o tym, że będę robił festiwal. I na pewno takimi zespołami jest Jesus and Mary Chain, Slow Dive czy Belen Sebastian. I na pewno te koncerty, no to jest taki obowiązek chyba dla mnie, żeby tych koncertów nie odpuścić. Ale takich koncertów jest, tak jak wcześniej mówiłem, zdecydowanie więcej. Jest orkiestry The Polyrytmo, The Cotonou, jest No Twist, jest Death Heaven, jest seria koncertów pod kuratelą Sub Popu, czy Glena Branki, czy też spora dawka muzyki folkowej na scenie folkowej dedykowanej Oskarowi Kolbegowi. Jest dużo fajnej elektroniki, między innymi Showcase Live Records, czy James Holden, czy no wiele, wiele, wiele jeszcze różnych fajnych rzeczy. Tak samo też, co będzie nowością w pewnym sensie, ta muzyka wyjdzie spoza scen i wkroczy do namiotów naszych partnerów. Mastergard będzie gościł DJ przez 3 dni. PGE będzie prezentowało dorobek wytwórni Requiem Records, polskiej kultowej wytwórni, która wydaje muzykę współczesną i elektronikę. Grolsch będzie odpowiadał za kino, które stanie na terenie festiwalu. Będzie też kawiarnia literacka, jak zawsze co roku, gdzie we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i też z Trójką będziemy gościć wielu fajnych postaci ze świata literatury. Także tych atrakcji w trakcie festiwalu będzie na pewno bardzo dużo, w tym przede wszystkim atrakcji muzycznych, byleby tylko pogoda nam dopisała. No z tego, co widziałem prognozy, to pogoda ma dopisać, bo mają być upały niezłe, zwłaszcza w drugiej części weekendu, czyli sobota, niedziela. No, upały zawsze są lepsze niż rzęsiste deszcze. To prawda. Czy jeśli chodzi o stronę organizacyjną, to już wszystko dopięte na ostatni guzik? Już jesteście gotowi do początku? No nie. Tak naprawdę rozpoczęliśmy budowanie scen. No tak, to wiadomo, tego wcześniej się nie robi. Tak, potrwają do czwartku, w zasadzie do czwartku północy, no tak, żeby na piątek być gotowym. No jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia, takich, które będą teraz zajmowały nam czas i to są takie ostatnie 4 dni, w zasadzie tydzień, kiedy mało śpimy, najmniej w zasadzie z całego roku, kiedy jesteśmy zajęci organizacją, a tak naprawdę poświęcamy się tylko i wyłącznie sprawie, jaką jest off festiwal. Rozumiem, że bilety jeszcze są do kupienia. Tak, karnety. Karnety są do kupienia. Zachęcam wszystkich, zwłaszcza, że to jest taki moment teraz do poniedziałku, do czwartku, kiedy tych karnetów sprzedaje się najwięcej. Więc jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, a nie chciałby jechać w niepewności, czy będzie, czy nie będzie, to lepiej, żeby zrobić to teraz niż później. Niestety nie ma już biletów na koncerty czwartkowe, czyli te, które się odbywają w związku z obecnością All Tomorrow's Parties, którzy są kuratorami 4 eventów w centrum miasta. Tam bilety się skończyły już wczoraj. Mhm. Natomiast od piątku ogromna liczba zespołów do zobaczenia i na to jeszcze bilety są. No to świetnie, no to miejmy nadzieję, że znaczy na pewno czeka nas wszystkich bardzo wiele emocji i wspaniałych koncertów. No to pewnie porozmawiamy sobie o tym już i w trakcie festiwalu, w jednej z audycji, które robimy z terenu OFU, no i po festiwalu pewnie też jakoś będziemy sobie podsumowywać. Jestem do dyspozycji w razie czego i czekam na was w Katowicach. Dzięki, w takim razie pozdrawiamy cię serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Tyle Artur Rojek. Artur Rojek będzie czekał na państwa już w najbliższy piątek na terenie OFF Festiwalu w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Natomiast muzycznie cofniemy się do roku ubiegłego, kiedy to na off-festiwalu wystąpił, no chciałbym powiedzieć zespół, no to właściwie jest taki jednoosobowy. Po angielsku mówi się na to one man band i tak jest właśnie w tym przypadku jednoosobowy zespół Kuby Ziółka Stara Rzeka. Jeden z najciekawszych polskich koncertów ubiegłego roku i myślę, że mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że nie tylko polskich. Posłuchajmy. Nachtlich Spaziergang durch Klinga. Fragment płyty Cień chmury nad ukrytym polem. Stara rzeka. W zeszłym roku na OFF-festiwalu. Do muzyki artystów związanych z OFF-festiwalem tak czy inaczej za chwilę wrócimy. OFF-festiwal 2014. Najwyższa pora na konkurs. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank, mecenas OFF-festiwal Katowice 2014. Na początek może przypomnę numer, pod którym czekamy na SMS-y z odpowiedziami. 73533. Koszt takiego SMS-a to 3,69 zł brutto. No i dodam jeszcze, że zwyciężą autorzy najciekawszych, najbardziej oryginalnych odpowiedzi. Mamy dla Państwa dzisiaj 3 podwójne karnety na OFF-festiwal. A teraz pytanie. Na koncert którego z polskich artystów czekają Państwo najbardziej i dlaczego? 73533, powtarzam raz jeszcze pytanie. Na koncert którego z polskich artystów czekają Państwo najbardziej i dlaczego? Dodam jeszcze, że pełny regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, a teraz już zespół, który dał świetny koncert na OFF-festiwalu, czyli ULKR. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca, bez utraty gruntu, choć rzeka dzika rwąca. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca, bez egzorcyzmów, wywoływania końca. Anonim, ULKR z płyty Ament. Tak było przed rokiem, natomiast już niedługo, bo w niedzielę około 18:50 na naszej trójkowej scenie Błażej Król, już tylko pod własnym nazwiskiem, zagra, myślę, obszerne fragmenty swojej płyty solowej. Król z płyty Nielot, a więc teraz, a w niedzielę już na trójkowej scenie na Off-Festiwalu. Teraz natomiast trochę zmienimy klimat. Od polskich artystów przejdziemy do zagranicznych. Grupa, która już kiedyś pojawiła się w audycji GH+, ale to było dawno, przy innej okazji. Posłuchajmy. Catherine Wheel. best friend. Growing fear. Our love to sacrifice or draw to an end. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Rob Dickinson, lider, wokalista, gitarzysta grupy Catherine Wheel, przed kilkoma dniami obchodził urodziny i dlatego dzisiaj słuchamy fragmentów płyty Chrome sprzed lat. Crank i Pain za nami, a przed nami jeszcze w tej godzinie The Nude. Ale najpierw Agnieszka Opszańska. Teren. A dziś propozycja dla tych, którym nie obce są hasła: wyzwanie i przygoda. Bo filmową przygodę przeżyją na pewno ci, którzy zgłoszą się do konkursu 48 Hour Film Project. Zatem zapraszajmy! Zapraszamy na czwartą edycję 48 Hour Film Project Warsaw, czyli światowego konkursu i festiwalu filmowego, w którym główną zasadą jest to, żeby zrobić film w 48 godzin. Mówi Agnieszka Sękowska. Edycja warszawska już się zbliża. 26 września startujemy, 4 października poznamy zwycięzców. Ale zanim najlepsi sięgną po nagrody, trzeba opowiedzieć o zasadach, które są bardzo specyficzne i gwarantują duży zastrzyk adrenaliny. Faktycznie jest to wyzwanie, chociażby ze względu na główną zasadę, czyli 48 godzin na zrobienie filmu. Są też trzy tematy. W każdym filmie musi się znaleźć podany przez nas rekwizyt, bohater i tekst, który właśnie podajemy na kick-offie, czyli 26 września. Od tej pory zegar tyka, trzeba napisać scenariusz, trzeba zrealizować zdjęcia, trzeba zmontować i oddać nam gotowy film wraz z pękiem dokumentów produkcyjnych, bo nie ma tak łatwo. Jest to pełnoprawna produkcja, więc trzeba też tak ją przedstawić. No i później zapraszamy do kina Muranów na projekcje konkursowe w tygodniu od wtorku do czwartku. Natomiast, tak jak właśnie powiedziałam, 4 października jury, które jeszcze pozostaje tajemnicą, wyłoni zwycięzcę, który z kolei pojedzie na światowy finał do Stanów Zjednoczonych, do Los Angeles, czyli będzie można zaszaleć w Hollywood i nagrodą główną właśnie są bilety lotnicze. No więc myślę, że gra warta świeczki, zwłaszcza, że naprawdę nie trzeba być profesjonalistą, nie trzeba być dorosłym, ani też małym, ani dużym, ani mieć wielkiej wiedzy dotyczącej realizacji filmów. Ważne są pomysły, dobre chęci, grupa przyjaciół i dobra organizacja mimo wszystko. Więc każdy może, bez względu na wiek i umiejętności, a gdyby kogoś trzeba było jeszcze przekonywać, to proszę bardzo. Przykłady? No mam kilka takich ancymonów. Myślę sobie o między innymi, ale to też chyba ze względu na ogromną sympatię, jaką ich darzę, ekipę Panato, która jest bardzo różnorodna, ciekawa, wesoła i robi świetne filmy. Akurat jest profesjonalna, ale myślę też o na przykład szalonym raperze z Radomia, który zrobił film Terapia, gdzie wszyscy rapowali, który nakręcił chyba w ogóle 48-godzinną relację z całego festiwalu. No jest kilka takich. W tym roku w Katowicach drugą edycję wygrała ekipa Panów, którzy pasjonują się filmem, a na co dzień się zajmują sprzedażą stali i pracą w kopalni jako inżynier, więc to też jest bardzo ciekawe, że zgłaszają się różni ludzie. A ja tylko przypomnę, że rejestracja na warszawską edycję trwa do 26 września, a wszystkie szczegóły na www.48hfpwarsaw.pl. A jeszcze filmy nakręcone w 48 godzin zobaczymy też na katowickim OFF Festiwalu, a o tym już więcej w Radiowym Domu Kultury. Już z Katowic. Do usłyszenia. Visions I just don't need. Oh. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, ile ci zostało z wczorajszych zakupów? Sprawdź w portfelu. Świetnie, starczy na ćwiartkę. Słucham? Skurcząt. W Polo są 25% tańsze. Będzie pyszny obiad. Teraz w Polo Markecie ćwiartka skurcząt 1 kg tylko 4,49. Smacznego. Polo Market. Mój ulubiony. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Ania Rusowicz. Wybrałam świadome życie. Andrzej Grabowski. Jak mnie wychowano. Przeciętność to za mało. Urodyzm atakuje. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 28 lipca, na zegarach 20, program Trzeci Polskiego Radia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Lotnisko w Pyrzowicach zamknięte. Powodem olbrzymia dziura na pasie startowym. Kierowca, który na molo w Sopocie potrącił kilkadziesiąt osób, był wtedy trzeźwy. Nie był także pod wpływem narkotyków. Rosja zapowiada, że odwoła się od orzeczenia w sprawie JUKOS-u. Trybunał w Hadze kazał Moskwie zapłacić ponad 50 miliardów dolarów. Ale na początek informacja ze Śląska. Lotnisko w Katowicach, Pyrzowicach jest zamknięte i tak będzie do godziny 21.30. Powodem jest awaria. Jeden z samolotów uszkodził pas startowy. Jest tam dziura wielkości stołu i grubości kilku centymetrów, którą teraz trzeba zabezpieczyć. Samoloty lądują w Krakowie, także część startów przekierowano do Balic. Inne czekają w miejscach odlotu, aż katowickie lotnisko znów będzie czynne. Pas, w którym powstała dziura, jest stary. Na bieżąco jest łatany betonowo-asfaltowymi plombami i właśnie jedna z takich plomb urwała się. W pobliżu budowana jest nowa droga startowa. Nie był ani pijany, ani pod wpływem narkotyków. Są wyniki badań mężczyzny, który w miniony weekend urządził sobie szaleńczy rajd samochodem po Monciaku i molo w Sopocie potrącił 22 osoby. O najnowszych ustaleniach informuje prokurator Agnieszka Gładkowska. W wyniku do tej pory przeprowadzonych badań krwi i moczu podejrzanego Michała L. nie stwierdzono w jego organizmie obecności alkoholu ani środków odurzających i substancji psychotropowych, takich jak marihuana, amfetamina, metamfetamina czy kokaina. Teraz mężczyzna zbadają biegli psychiatrzy i od ich diagnozy będą zależały dalsze decyzje prokuratury. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Michał L. leczył się psychiatrycznie. Mężczyzna usłyszał już zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Rosja zapowiada, że odwoła się od orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w Hadze. Ten nakazał wypłacenie prawie 52 miliardów dolarów odszkodowania byłym akcjonariuszom koncernu naftowego Yukos. Sędziowie badali sprawę aż 10 lat. Teraz ogłaszają, że koncern został zlikwidowany z powodów politycznych. Chodzi o jedną z najgłośniejszych afer biznesowo-politycznych w Rosji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W 2003 roku rosyjskie służby oskarżyły właściciela Yukosu Michaiła Chodorkowskiego o malwersacje finansowe. On sam oraz obrońcy praw człowieka twierdzili, że dowody są fałszywe, a prokuratura i sąd działają na zamówienie polityczne. Chodorkowski i jego partner Platon Libidziew odsiedzieli w łagrach 10 lat. Tyle też czasu zabrało sędziom w Hadze ustalenie, że rzeczywiście atak na Yukos miał charakter polityczny. Z orzeczeniem Trybunału Arbitrażowego nie zgadza się rosyjskie Ministerstwo Finansów. Politolog Weronika Krasznienikowa, współpracująca z holdingiem Rosja podważa wiarygodność werdyktu. Decyzja Trybunału jest upolityczniona. Sąd badał sprawę 10 lat i nagle ogłosił orzeczenie w środku kryzysu ukraińskiego, gdy Zachód obiecuje ukarać Rosji sankcjami. Były właściciel Yukosu, Michał Chodorkowski, uznał werdykt za właściwy, ale zaznaczył, że on sam nie uczestniczy w tym procesie i nie zamierza skorzystać z zasądzonych pieniędzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Libii znów intensywne walki o władzę, najkrwawsze od 3 lat, czyli od obalenia dyktatora Muammara Kaddafiego. Tylko w ostatnich 2 tygodniach w walkach sił rządowych z islamskimi bojownikami zginęło około 150 osób, a blisko 500 zostało rannych. W pobliżu Trypolisu przy trasie na międzynarodowe lotnisko wybuch rakiet wywołał pożary 2 olbrzymich zbiorników na paliwo. W jednym jest ponad 6,5 miliona litrów ropy. Władze proszą świat o pomoc, bo pożar grozi kryzysem ekologicznym i humanitarnym. Rząd wezwał nawet mieszkańców do pomocy, tyle że na drogę dojazdową do zbiornika ciągle spadają pociski. W przenośni, jak mówił w Trójce były ambasador Polski w Egipcie Grzegorz Dziemidowicz, płonie cała Libia, nie ma tam żadnej realnej władzy. Rząd oczywiście nie da sobie rady, bo tego rządu tak naprawdę nie ma. Libia jest krajem bez władzy, bez głowy. Parlament ma się dopiero zebrać. No i międzynarodowa społeczność nie jest w stanie Libii przyjść z pomocą, bo cały Bliski Wschód płonie. A z Libii swoich dyplomatów wycofali już Amerykanie, Turcy i ONZ. To wszystkie informacje teraz. Kolejne w Trójce o 21:00. Zapraszamy. Nad Warszawą zebrały się ciężkie chmury, pada i grzmi i w nocy podobnie będzie na wybrzeżu, na Pomorzu, na zachodzie i na południu kraju od 15 do 20 stopni. Jutro podobnie jak dzisiaj, czyli dużo słońca i upalnie do 32 stopni, ale będą także przelotne opady deszczu i burze z gradem.